ekran. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 lutego, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Mozolna praca strażaków w Krakowie. Od ponad 18 godzin gaszą pożar w archiwum Urzędu Miasta. Przed siarczystym mrozem i śnieżycami ostrzegają synoptycy. O pokojowe rozwiązanie konfliktu w Mianmie zaapelował podczas modlitwy Anioł Pański papież Franciszek. Około 50 strażaków z Krakowa i m.in. z Myślenic i z Bochni nadal próbuje opanować pożar w archiwum Urzędu Miasta w Krakowie. Akcja gaśnicza trwa już ponad 18 godzin. Wiadomo, że spłonęła część dokumentów. Największym problemem jest zadymienie. Strażakom udało się zrobić otwór w żelbetonowym stropie budynku, by odprowadzać nim dym, mówił w TVP Info Bartłomiej Rosiek z krakowskiej straży. Możemy szybciej lokalizować te zarzewia ognia, ogniska pożaru. Natomiast jest to bardzo mozolna praca dla strażaków. Jest to krok po kroku, metr po metrze, regał za regałem, przestawianie ręczne, ponieważ jest to budynek dosyć specyficznie zaprojektowany, nie do przemieszczania się osób, tylko do gromadzenia właśnie akt na regałach o 3-metrowej wysokości. W dwóch budynkach, w których znajduje się archiwum, jest 20 tysięcy metrów bieżących dokumentów. Od jutra nauczyciele klas od 1 do 3 przedszkoli i wychowawcy w żłobkach mogą zapisywać się na szczepienia przeciw COVID-19. Zgodnie z rekomendacją Rady Medycznej, nauczyciele do 60 roku życia będą szczepieni preparatem firmy AstraZeneca. Aby zapisać się na szczepienie, wystarczy, że nauczyciele zgłoszą się do dyrektora swojej szkoły czy przedszkola, mówił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Dyrektorzy, korzystając z systemu informacji oświatowej, będą mogli jednym kliknięciem zgłosić, zarejestrować nauczyciela. Następnie przez tych samych dyrektorów będzie komunikat dla nauczycieli, kiedy i gdzie mają się zgłosić do szczepienia. Nauczyciele będą szczepieni w szpitalach węzłowych. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówił, że odbędzie się to szybko i sprawnie. Mamy nadzieję, że do końca lutego uda nam się zaszczepić nauczycieli. Pierwsze szczepienia nauczycieli odbędą się w piątek. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Instytut Meteorologii i Gospodarki ostrzega przed mroźną i śnieżną zimą. W najbliższych godzinach na wschodzie kraju może spaść nawet 45 cm śniegu. Na północy Polski będzie mroźno, nawet do minus 23 stopni. Rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski mówi, że najwięcej śniegu spadnie dziś na Lubelszczyźnie. Najbliższej doby przybędzie od 15 do 45 cm śniegu. Najwięcej na wschodzie kraju, na Lubelszczyźnie. Tam wydane są właśnie ostrzeżenia trzeciego stopnia. Nieco mniej, bo do 30 cm w województwach śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Potem śniegowe chmury przesuną się na północ. W godzinach popołudniowych, nocnych oraz jutro strefa opadów będzie przemieszczała się bardziej na północ, w województwo łódzkie, mazowieckie, ale również podlaskie i tam może spaść kolejne kilkanaście do nawet 20 cm śniegu. Tym intensywnym opadom śniegu będzie towarzyszył silny wiatr, który będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Prognozy na kolejne dni nie przewidują odwilży, a strefa dużych mrozów może się przesunąć na południe kraju. Burze śnieżne i silny wiatr szalał w północnych i zachodnich Niemczech spowodowały zakłócenia w ruchu kolejowym. W niektórych miejscach spadł nawet metr śniegu. Zanotowano ponad 200 wypadków drogowych. Niemieckie służby meteorologiczne wezwały mieszkańców do pozostania w domach. Papież zaapelował o pokojowe rozwiązanie konfliktu w Mianmie. Franciszek mówił o tym na południowej modlitwie Anioł Pański. Papież spotkał się z wiernymi na placu Świętego Piotra po raz pierwszy od 20 grudnia. Wcześniej było to niemożliwe z powodu restrykcji sanitarnych. W katechezie przed modlitwą papież powiedział, że troska o chorych jest integralną częścią misji Kościoła, polegającej na tym, aby nieść czułość Boga cierpiącej ludzkości. Przypomniał, że we czwartek przypada Światowy Dzień Chorego. Po modlitwie Franciszek wyraził głębokie zaniepokojenie sytuacją w Mianmie, gdzie doszło do zamachu stanu, aresztowań i fali protestów. Papież zapewnił naród Mianmy o swoich modlitwach i solidarności. Modlę się, aby ci, którzy piastują odpowiedzialność odpowiedzialne stanowiska, ze szczerą chęcią oddali się służbie wspólnemu dobru. Franciszek zaapelował o sprawiedliwość społeczną i demokratyczne współistnienie. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. W miniony poniedziałek wojskowi aresztowali cywilne władze Mianmy, dawnej Birmy, i wprowadzili stan wyjątkowy. W trójce czas na sport. Adam Malecki. I na początek skoki narciarskie. W Klingenthal trwa przecież kolejny konkurs indywidualny w ramach Pucharu Świata. Wczoraj dobrze zaprezentowali się Polacy z Kamilem Stochem na czele, który zajął drugie miejsce. Na równie wysoką formę naszych polscy kibice liczą i dzisiaj. Do serii finałowej już awansował Jakub Wolny. Czekamy na skoki Dawida Kubackiego, Piotra Żyły i Kamila Stocha, a także lidera Pucharu Świata Norwega Grane Ruda. Trwa pierwsza seria, a przypomnę jeszcze, że od piątku Puchar Świata w skokach zawita ponownie do Zakopanego. W piłce nożnej w Ekstraklasie dzisiaj dwa mecze. Od kilku minut trwa spotkanie ostatniego w tabeli Podbeskidzie Bielsko-Biała z Górnikiem Zabrze. O 17.30 Wisła Kraków zagra z Jagiellonią Białystok. O tej samej porze mecz, na który czekają wszyscy fani piłki wyspiarskiej. W Premier League Liverpool podejmie lidera, czyli Manchester City. W zakończonym już meczu Tottenham pokonał 2-0 West Brom. W Niemczech spotkanie Arminii Bielefeld z Werderem Brema został przełożony z powodu zimowej aury. We Francji wieczorem starcie odwiecznych rywali. O 21.00 pogrążony w kryzysie Olympique Marsylia podejmie Paris Saint-Germain. Niestety Arkadiusz Milik z powodu urazu uda poza kadrą meczową. Uraz, którego nabawił się podczas rozgrzewki, wykluczył z gry także Arkadiusza Rece. Mecz Crotone z Milanem w Serie A bez Polaka. A za oceanem emocje gwarantowane. To w końcu czas Super Bowl, którego dzisiaj w nocy odbędzie się 55. edycja. W finale Ligi Futbolu Amerykańskiego NFL Tampa Bay Buccaneers zagrają na własnym stadionie Raymond James Stadium z broniącymi tytułu Kansas City Chiefs. Z kilku względów tegoroczny Super Bowl przejdzie do historii. Pierwszy raz, a wydarzenie to rozgrywane jest już od 55 lat, szansę na wygraną w finale NFL ma gospodarz, futboliści Tampy. W sztabie sędziowskim będzie kobieta, to Sarah Thomas. Nigdy wcześniej nie doszło do takiej sytuacji. Na trybunach ze względu na pandemię zasiądzie tylko 1/3 widzów, to 22 tysiące fanów. 7,5 tysiąca z nich to zaszczepieni pracownicy służby zdrowia. Oni na Super Bowl otrzymali bilety za darmo w ramach podziękowań za swój heroizm podczas pandemii. W tej chwili na czarnym rynku najtańsza wejściówka warta jest $5,000. O takim bilecie marzy John, który wszystkiemu przygląda się przed stadionem. Ludzie kochają futbol amerykański, kochają również tą całą atmosferę oraz współzawodnictwo. Rok 2020 w Stanach Zjednoczonych był bardzo ciężki ze względu na pandemię. To jest czas, abyśmy byli zjednoczeni i poczuli trochę radości. Pojedynek rozpocznie się 30 minut po północy. Stampy dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. I jeszcze rzucamy okiem na to, co dzieje się w Klingenthal. Do Jakuba Wolnego dołączył Andrzej Stękała. On też wystąpi w drugiej serii, a kolejny sport kilka minut po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutrzejszego wieczora pochmurno z opadami śniegu, które na południu, a później także na wschodzie i w centrum będą intensywne. Na Pogórzu marznący deszcz, a do tego wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Teraz od minus 12 do plus 1 stopnia, w nocy od minus 19 do minus 8 tylko na Podhalu 0, a w poniedziałek od minus 12 stopni w Augustowie do minus 8 w centrum i plus 4 na Podhalu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To był niezwykły koncert. Wybuchowa mieszanka trip-hopu, muzyki elektronicznej i progresywnego rocka. W 2015 roku na trójkowej scenie wystąpił brytyjski zespół Archive. Transmisję koncertu Archive zapraszamy już dziś po 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert przeceny na walentynki. O, i jest też akcja, im więcej, tym taniej. I na przykład zmywarkę do nowej kuchni możemy mieć nawet 99% taniej. Czyli za 13,50? No. Przeceny na walentynki w Media Expert, a do tego im więcej, tym taniej. Piąty produkt 99% taniej. Zmywarka Beko teraz za 1349 zł. W promocji nawet za 13,50. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Ja zrobię to dla siostry. A ja dla brata. Ała! Nie w szczepionkę! Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa, ale sprawa zdrowia i życia innych. Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się. My, kule, to się znamy na zakładach. Idę o zakład, że odbierzesz dodatkowy zakład. Kup Lotto lub Lotto z Plusem za minimum 21 zł i odbierz talon na dodatkowy zakład Lotto. Promocja w punktach Lotto do wyczerpania talonów lub do 28 lutego. Regulamin na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzech razy nuta. Kłania się Roman Dziewoński. Dzisiejsze nuty dla Państwa oczywiście, słuchacze Trójki, ale także dla Krzyśka, dla Krzysztofa Kowalewskiego. Wszystkie nuty, które dziś padną, ale proszę się uśmiechnąć. Na początku następnej godziny zawędrujemy do jego świata. Na chwilę. Chcę przypomnieć Państwu takiego Krzysztofa, którego Państwo chyba nie znają. To będzie prywatna wyprawa. Ale nie wyobrażam sobie, że mogłoby być inaczej właśnie dziś. Krzysztof, no o tym następnej godzinie, ale był, jakby to powiedzieć, orędownikiem i wyznawcą rzemiosła. Słowo artysta rzadko padało i to wobec innych, bo przede wszystkim był rzemieślnikiem, a rzemiosło to są także źródła. Źródła muzyki, źródła rytmu, harmonii, melodii, których szukają ci z wykonawców, o których ja staram się Państwu przypomnieć, albo przedstawić ich utwory, bo nie są szerzej znane. I kimś takim jest Amp Fiddler. Afro Street, jego płyta sprzed lat, jest o tyle dla mnie dziś także fajnym wspomnieniem poprzedniego naszego spotkania, ponieważ nagrał na tej płycie z trzema paniami. Pewnie myślał o tym, że w audycji do trzech razy nuta pojawią się te trzy nagrania. Kilka piosenek, a pierwszą z nich jest Corinne Bailey Rae, którą gościliśmy tydzień temu. If I Don't, Corinne Bailey Rae i Amp Fiddler. Turn around, you're the world I've been dreaming of. know that if I don't think about you, I'll be sad. Yeah. If I don't stop thinking about you, I'll be mad. If I don't not think about you, I'll be glad. 'Cause if I don't think about you, everything all about is kind of blue. And boy, you know how life is gonna change. And if you leave me alone, I will never call you up again. Deep inside you know that if I don't think about you, I'll be sad. If I don't stop thinking about you, I'll be mad. Taki drobiażdżek, który sięga do swingu, soulu, jazzu, rytm and bluesa, czyli do rytmów, które pojawiły się wieki temu i zostały tak przekształcone, między innymi przez tych artystów. Szukam tych korzeni i zastanawiam się czasami, skąd jakiś utwór przywołuje mi inny. A to dotyczy nie tylko tych, którzy tworzą muzykę, ale przede wszystkim tych, którzy nie udają, że sami wszystko wymyślili. Sięgają do tych korzeni, potrafią powiedzieć, kogo słuchali i pojawiają się takie nazwiska właściwie przy każdej okazji. Ale o tym za chwilę. Na razie Count Basic in Love with Life. Sun is shining. Jakubik i Magda Trzaska to nasze dzisiejsze wespół w zespół. Ich korzenie, bo o korzeniach dziś mówię, są osadzone w solidnej radiowej robocie. No właśnie, o tych korzeniach muzycznych, ale nie tylko, często wspominam i ktoś może powiedzieć, że za często. Po co? Właśnie dlatego, że niektórzy udają, że się sami zrobili, że wszystko sami wymyślili. Trochę mnie to denerwuje. A przecież przy okazji tych piosenkarzy i piosenkarek, które ostatnio Państwu przedstawiałem, czyli Lian La Havas, Joss Stone, Jamie Cullum, oni wspominają tych, od których nauczyli się, na których muzyce się wychowali. I zawsze pojawia się tam nazwisko Stevie Wondera. Proszę Państwa, to jest początek lat 60. Dość długie nagranie. Jak wiadomo, Stevie Wonder fenomenalnie grał na harmonijce i tu jeszcze jako młody człowiek. To jest cały właśnie entourage, no, aranżacja, orkiestra. Zresztą, co ja będę Państwu opowiadał. Najlepiej posłuchać. Fingertips, Stevie Wonder. Right about now, ladies and gentlemen, we'd like to continue with our show by introducing to you a young man that's only 12 years old, and he is considered as being a genius of our time. Ladies and gentlemen, let you and I make him feel happy with a nice ovation as we meet and greet little Stevie Wonder. How about that? Yeah! Yeah! Ladies and gentlemen, now I'm going to do a song taken from my album, The Jazz Soul of Little Stevie. The name of the song is called Fingertips. Now I want you to clap your hand. Come on. Come on. Yeah. Stomp your feet. Jump up and down. Do anything that you wanna do. Yeah. Yeah. We'll be right back.

Płyta Antfidlera, do której dzisiaj sięgam, nosi tytuł Afro Street. To jest oczywiście bardzo daleko odchodzące od dokładnego przetłumaczenia znaczenie tego tytułu, ale to jest coś pomiędzy zdecydowanym, konkretnym krokiem takim marszowym, przypominającym o właśnie korzeniach. I na tej płycie są trzy nagrania, do których zaprosił swoje koleżanki, wspaniale śpiewające dziewczyny, i w tej godzinie właśnie z nimi nagrania z tej płyty prezentuję. Tym razem Stephanie McKay, Antfidler i Heaven. Oh, Mine must be yours. To takie ciepłe życzenia wysyłane tym drugim. Amp Fiddler, drzemiący w korzeniach tej muzyki, rytm drzemie właśnie w nim. I no dlatego pojawia się w trzech nutach. A ktoś, kto za chwilę się pojawi, no zanurkował tak głęboko, że właściwie jest jedyny w tej materii. Tydzień temu to był taki muzyczny żart, słowno-dźwiękowo-naśladowczo-muzyczno-rytmo-harmonizujący, jak to w przypadku Bobby McFerrina. Do płyty Circle Songs zaprosił grono przyjaciół, m.in. Janis Schigel z Manhattan Transfer. Te piosenki nie mają tytułów, tylko jedynie cyfry. I tym razem zapraszam Państwa na tę czwartą. Circle Song for Bobby McFerrin. In the game. korzenna muzyka. Znaczy, to brzmi smacznie, ale raczej trzeba powiedzieć muzyka korzeni. Wszystko już dawno wymyślono, tylko stosuje się inne przyprawy. Hip-hop też w tym siedzi. Zresztą to już sprawa artystycznych dusz, które zawiadują tym światem. Ja tak sobie dzisiaj skaczę po latach. Był już Stevie Wonder z lat 60. A teraz taki funk soul z roku 67. Przypomniało mi się to nagranie. Robert Parker i Everybody's Hip Huggin. Hip-hugging Annie, come on and go with me. They got a hip-hugging party just across the street. They're hip-hugging. They're hip-hugging. Can you do it? Baby, can you do it now? If you don't know how to do it, I'll be glad to show you how. Everybody over there, they got to have soul. They don't want no squares over there on the floor. They're hip-hugging. They're hip-hugging. Can you do it? Baby, can you do it now? If you don't know how to do it, I'll be glad to show you how. Mary Jo Chicago, she over there stealing the show. But don't let nobody play you cheap. I know you got soul that you don't need. Put on your jeans and your high sneakers too, 'cause when you get there, do what everybody do. They hip hugging. They are hip hugging. Can you do it? Baby, can you do it now? Can you do it? They are hip hugging. They are hip hugging. Baby, can you do it? Baby, can you do it? Wszystko rozbujane we właściwych, funkosoulowych proporcjach. Niecałe 3 minuty, a teraz będzie ze współczesności nieco dłuższe, ponad 5 minut. Is it love? Thundercat. Maybe we can find a way. Wracam do tych duetów z płyty Afrostrut, płyty Amfidlera. Trzecia z dam, którą zaprosił. Pani Washington i pan Fiddler. You could be mine. You can be mine. And I can be yours. You can be mine. And I can be yours. You can be mine. I can.